medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 maja, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Byłbym gotów podjąć taką inicjatywę, mówi prezydent, pytany w sprawie propozycji, by 4 czerwca był świętem państwowym. Ulicami wielu polskich miast przeszły biało-czerwone korowody. Polacy świętowali Dzień Flagi. W tym serwisie także napięta sytuacja w rządzącej Włochami koalicji z powodu wiceministra transportu podejrzanego o korupcję. To sprawa do rozważenia. Jeśli większość posłów i senatorów chciałaby, żeby to było święto państwowe, ja byłbym gotów podjąć taką inicjatywę, zadeklarował prezydent Andrzej Duda, pytany, czy 4 czerwca powinien być świętem państwowym. Z taką inicjatywą wyszli posłowie i senatorowie Platformy Obywatelskiej. W uzasadnieniu swojego projektu przypominali, że 4 czerwca 1989 roku, a więc 30 lat temu, odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne wybory do Senatu. Prezydent w rozmowie z TVN24 podkreślił, że to bardzo ważna data w historii Polski. Jak zaznaczył, mimo że wybory nie były w pełni wolne, to przede wszystkim Polacy poszli wtedy do urn i powiedzieli komunistom, a więc także i tamtemu ustrojowi, nie. To było wielkie zwycięstwo. Szkoda tylko, że potem trzymano się tych ustaleń okrągłego stołu, zamiast zdyskontować ten niewątpliwy sukces, podkreślił prezydent. W całej Polsce świętowano Dzień Flagi. Biało-czerwony korowód przemaszerował m.in. ulicami Łodzi. Ruszył sprzed Placu Wolności przed pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Nasza reporterka pytała mieszkańców, co znaczy dla nich biało-czerwono. Czymś, co jest najważniejsze pod słońcem, nie wiem jak to inaczej nazwać. To jest nasza Polska, to jest czerwień naszej krwi, to jest biel naszej wiary. Podstawową rzeczą, no. Raczej się staramy w takie święta też wywieszać na flagę. W jednym z wierszy było, bo przecież jeden nasz jest cel, jednego tylko chcemy. Zawsze czerwień, zawsze biel, dopóki my żyjemy. I właśnie tym są dla mnie te dni. Największy korowód przeszedł ulicami Warszawy. Jutro święto Konstytucji, 3 maja. Oprócz tego Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Z tego powodu wiernych nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, przypomina rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Według kodeksu prawa kanonicznego wstrzemięźliwość od spożywania mięsa należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. A w piątek 3 maja w Polsce przypada uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. W związku z tym nie obowiązuje w tym dniu piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Jutrzejsza uroczystość nie nakłada obowiązku uczestniczenia w mszy świętej. Kapłani zachęcają jednak do tego wiernych i do modlitwy w intencji ojczyzny. I na koniec zagranica. We Włoszech może dojść do rozpadu koalicji rządzącej. Premier Giuseppe Conte, mimo ostrzeżeń ze strony szefa ligi, wicepremiera Matteo Salviniego, zdecydował o zdymisjonowaniu jej wiceministra transportu podejrzanego o korupcję. Prokuratura tydzień temu wszczęła dochodzenie przeciw wiceministrowi Armando Siriemu. Jak poinformowały włoskie media, powołując się na źródła w prokuraturze, Siri otrzymał 30 tysięcy euro łapówki w zamian za decyzje korzystne dla biznesmena związanego z mafią. Koalicyjny partner Ligi, Ruch Pięciu Gwiazd i jej wicepremier Di Maio zażądali od premiera Contego natychmiastowej dymisji wiceministra. Wicepremier Ligi Matteo Salvini zagroził, że w takim przypadku zerwie koalicję, co oznaczałoby upadek rządu. Premier Conte po rozmowie z Sirim zwołał konferencję prasową, na której poinformował, że zażąda dymisji. Wracający z Węgier Matteo Salvini jeszcze tej decyzji nie skomentował. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Grozdowski. Najważniejsze, jeżeli chodzi o rangę sportowe, wydarzenie odbyło się dziś na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. To był finał piłkarskiego Pucharu Polski. Adam Malecki. Nie było to porywające widowisko, ale przecież nie to jest najważniejsze, mówi trener zwycięskiej drużyny Piotr Stokowiec. Tak się gra finały, żeby wygrać. Ja się cieszę z tego, że wytrzymaliśmy do końca. Naprawdę myślę, że mamy świetną drużynę. Cieszymy się ogromnie, bo gramy o nieśmiertelność. Myślę, że dzisiaj zapisaliśmy się w historii, bo finały są po to, żeby je wygrywać, a nie pięknie grać. Ireneusz Mamrot, trener Jagiellonii, czuje spory niedosyt. Nie służyliśmy tą porażkę, ale piłka nie jest... sprawiedliwa, nigdy nie była i pewnie nigdy nie będzie. Liczy się to, co jest w bramce. A to Lechia strzeliła zwycięskiego gola. Piłkę w ostatniej minucie doliczonego czasu gry wpakował do siatki Artur Sobiech. Lechia triumfowała w 1983 roku. Teraz po 36 latach ten sukces powtórzyła. A do tego ma szansę na podwójną koronę. Walka o Mistrzostwo Polski wciąż trwa. Warszawa, Adam Malecki. A poza granicami o zwycięstwo walczyli hokeiści i wywalczyli je. Po zaciętym spotkaniu w Mistrzostwach Świata Dywizji 1B Polacy pokonali dziś Szwajcarów 3-2. W Mistrzostwach to trzecie zwycięstwo, ale była też jedna porażka. Do rozegrania została tylko jedna kolejka. W sobotę zagramy z Japończykami, ale jeżeli wcześniej swój mecz wygrają Rumuni, to oni awansują do grupy najlepszych. W meczu o trzecie miejsce Ekstraklasy siatkarek dziś deweloper z Skyres Rzeszów pokonał Chemika Police 3-2. Całą rywalizację do trzech zwycięstw w play-off wygrał 3-1 i zdobył brązowy medal. Katarzyna Zarośnińska. Myślałam, że będziemy grały w finale. No, sport jest przewrotny i okazało się, że nas tam zabraknie. Natomiast dla mnie ten brąz smakuje naprawdę jak złoto. Wygrywając jeszcze po takich dwóch horrorach, ich tak jak pan tutaj wspomniał, w Policach to samo. Przegrywałyśmy 2-0, wyciągnęłyśmy na 3-2. Tutaj to samo. Szczerze, ja już po drugim secie stwierdziłam, niech się dzieje wola boska, bo ja już do tego siły nie mam, co my wyprawiamy, bo tak naprawdę gdybyśmy wygrały tego pierwszego seta, którego prowadziłyśmy cały czas, wydaje mi się, że mogłoby być 3-0. Natomiast my same jakby podałyśmy rękę Chemikowi i zaprosiłyśmy je do gry. Przypomnę, że w tym roku mistrzem Polski został ŁKS. W ćwierćfinałach mecze rozpoczęli koszykarze. W pierwszym Anwil Włocławek pokonał Stal Ostrów 89-84. Następny mecz w tej rywalizacji w sobotę. Sportowiec z Tonga, Pita Tautufota, który przed 3 laty startował w igrzyskach w Rio de Janeiro w taekwondo, w ubiegłym roku w Pjongczangu biegł na nartach, w Tokio planuje wystartować w kajakarstwie. Jeżeli uda mu się zrealizować te plany, będzie pierwszym sportowcem, który na igrzyskach olimpijskich wystąpi w trzech tak różnych dyscyplinach, bo na macie, na śniegu, no i w wodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu, w Karpatach oraz na Pomorzu lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 8 stopni, miejscami na północy do 18 na wschodzie Podkarpacia. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 3 maja w Trójce od 7 do 8 Kuchnia Historyczna. Do staropolskiego śniadania zaproszę Państwa razem z moimi gośćmi. Spróbujemy odtworzyć dawne smaki i zastanowimy się, jak kulinarnie promować nasz kraj. Życzę smacznego. Katarzyna Pruchnicka. Po 8 specjalna audycja trzeciomajowa, a w niej opowiemy o dniu, który zdarzył nam się 228 lat temu. Jaki był, jak zachowywali się posłowie, gdzie rzecz miała miejsce. Do usłyszenia, Krystian Hanke. A po 12 historia jak z książki, a jedynym tematem audycji, ale w wielu odsłonach, będzie rocznica Konstytucji 3 maja. Serdecznie zapraszam, Marek Strzemecki. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Nowy wątek, zjadłam byle co, wlazłam w byle jaki kątek i przeżyłam do wieczora jak co dzień. I przeżyłam do wieczora tak jak wczoraj. Szłam ulicą niebieską, szłam ulicą zieloną, się w czoło, cicho pod nosem burczeli, że takiej tu nie widzieli. Bardzo przepraszam, nie chciałam nikogo urazić. co pani myśli, że tylko pani ma dzisiaj zły dzień? W radiu mówili, że niedługo sąd Boży będą radzić, potem w piekle smażyć, na ogniu piec. Szłam ulicą niebieską, szłam ulicą zieloną, szukałam muzyki. Ludzie pukali się w czoło, cicho pod nosem burczeni, że takiej tu nie widzieli. Dzisiaj w audycji w roli głównej zespół Cztery Pory Roku. Za chwilę powiem więcej na ten temat, ale najpierw zajrzyjmy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Jutro miną 34 lata od śmierci Wojtka Bellona, lidera Wolnej Grupy Bukowina. Zbiór nagrań z jego udziałem jest oczywiście ograniczony, choć jeszcze nie wyczerpany, przynajmniej w szufladzie. 2 lata temu przedstawiłem Państwu nagrania z 1977 roku z 2. Festiwalu Piosenki Czeskiej i Słowackiej w Ustroniu. Pamiętam, że ich jakość i rzadko wówczas spotykany na koncertach w Polsce dźwięk stereo zaskoczyły Teresę i Janusza. Pozwolę sobie raz jeszcze sięgnąć do nagrań z tego występu Bukowiny w Ustroniu 42 lata temu. Dziś Wolna Grupa Bukowina występuje w następującym składzie. Wacek Juszczyszyn, gitara, śpiew. Wojtek Jarociński, gitara akustyczna, harmonijka ustna, śpiew. Andrzej Pawlik, gitara basowa. Rysiek Styła, gitara akustyczna i elektryczna. Ja nazywam się Wojciech Bellon. Jedna z pierwszych piosenek naszego zespołu, utwór pod tytułem Pejzaże Harasymowiczowskie. Kiedy stałem w przedświcie Asynaj, prawdę głosił przez trąby wiatru. Zasmreczył się chmur gliwiem, burę świerki o górach wsparte. I na niebie byłem ja jeden, plotąc pieśni w warkocze bukowe. I schodziłem na ziemię za kwestą, przez szydlącą się bramę Lackowej. I był Beskid i były słowa. Zanurzone popępki w cerkwi baniach, rozłoży się złotych, smagających się wiatrem do krwi. Moje myśli biegały końmi po niebieskich, mokrych połoninach. I modliłem się, złożywszy dłonie do gór Madonny nad Nolicem. A gdy serce kroplami tęsknoty jęło spadać na góry Sina, czarodziejskim kwiatem paprocin rozgwieździła się Bukowina. I był Beskid i były słowa. Zanurzone popępki w cerkwi baniach, rozłożysz się złotych, smagających się wiatrem do krwi. No, te nagrania to prawdziwy skarb i cud, że po 42 latach możemy słuchać wolnej grupy Bukowina, tak jakby to było wczoraj na koncercie. Dziękujemy bardzo. To od Pawła Szeromskiego. No a teraz przenosimy się do Chełma. Tam, jak być może Państwo pamiętają, 14 grudnia ubiegłego roku odbył się koncert z okazji 25-lecia zespołu Cztery Pory Roku. Byłem na tym koncercie. Po koncercie nagrałem rozmowę z zespołem. No i tak dozujemy Państwu nagrania z tego wydarzenia. Dzisiaj nagrań z koncertu nie będzie. Mamy za to do dyspozycji dwie studyjne płyty zespołu. Pierwsza Collage z 2006 roku i Nieważna 13 z roku ubiegłego. Zaczynamy od tej pierwszej. Chyba się dzisiaj sama upiję. Nieważne za co, nieważne czym. Za miłość wychylę, miłość nie zginie sama. Nie pijam z byle kim. Z byle kim. Dlaczego jesteś tak daleko? Za siódmą górą, siódmą rzeką. Dlaczego burze coraz częstsze? Dlaczego chmury coraz gęstsze? Gęstsze. Chyba się dzisiaj sama upiję. Nieważne za co, nieważne czym. Za miłość wychylę, miłość nie zginie sama. Nie pijam z byle kim, z byle kim. Za oknem drzewa, za oknem okna. Stoję i śpiewam pod oknem, oknę pod oknem. Pod oknem śpiewam i moknę, moknę. Dlaczego jesteś tak daleko? Za siódmą górą, siódmą rzeką. Dlaczego burze coraz częstsze? Dlaczego chmury coraz gęstsze? Gęstsze. Chyba się dzisiaj sama upiję. Nieważne za co, nieważne czym. Za miłość wychylę, miłość nie zginie sama. Nie pijam z byle kim. Byle kim. Bam daram daj, daram daraf taf taf taf taf taf daraf daj. Bam daram daj, daram daram da taj. Chyba, że zjawisz się ty. Chyba, że zjawisz się ty. Chyba, że zjawisz się ty. Nie wiem, czy ty wiesz, że tamta płyta powstała w 7 do 8 godzin. Jeśli tak. Chodzi o nagranie materiału, bo mieliśmy bardzo ograniczony czas. Mieliśmy wejście do studio. Tak, ktoś nam zrobił przysługę. Ktoś nam zrobił przysługę i po prostu mieliśmy 8 godzin. Po dzisiejszym koncercie w ogóle nie mamy wątpliwości, że to było możliwe. Nie, to jakiś cud. Zespół nadrobił drugą płytą, którą nagrywaliśmy 3-4 lata. Muszę to też powiedzieć tutaj. Nie, proszę. Znalazłem wywiad twój z Anią. Pewnie nie pamiętasz. No nie pamiętam. Mam nagrany. I właśnie żart był taki, właśnie a propos tej pierwszej płyty, Collage, w rozmowie, bo wtedy dzwoniłeś na żywo do Ani, tam właśnie chyba około 23. Tak, tak, tak. No i tak, taki był żart właśnie z twojej strony, że to co, następna płyta za 15 lat? Ania, nie, no wcześniej na pewno. No. I ona rzeczywiście pojawiła się po 15 latach. Wygrała. Po 12. Jeszcze raz popatrz mi w twarz i powiedz to tak, jak mówiłeś wtedy. Tamtego dnia knułeś spisek, a ja udając, że wierzę, przytakiwałam nie, szczerze ściemnia się. i sen oddala żale. Za jakiś czas nie będziemy już pamiętać wcale. Za jakiś czas nie będziemy już pamiętać wcale. Gdy jeszcze raz popatrzysz mi w twarz, ja zmienię się na chwilę w tamtą dziewczynę. Chcę się przekonać, że warto było być wtedy tamtą dziewczyną. Jeszcze raz popatrzysz mi w twarz i powiesz to tak, jak mówiłeś wtedy tamtego dnia. Gnułeś spisek, a ja udając, że wierzę, przytakiwałam mnie szczerze. To jeszcze raz. I jeszcze raz. No powiedz to jeszcze raz. Wiem, że warto było być wtedy tamtą dziewczyną. Wiem, że warto było być wtedy tamtą dziewczyną. Wiem, że warto było być wtedy tamtą dziewczyną. Wiem, że warto było. Wiem, że warto było. Jeszcze raz. Popatrz mi w twarz i powiedz to tak, jak mówiłeś wtedy. Spisek, a ja udając, że wierzę, przytakiwałam mnie szczerze. Jeszcze raz popatrz mi w twarz i powiedz to tak, jak mówiłeś wtedy tamtego dnia. Knułeś spisek, a ja udając, że wierzę, przytakiwałam mnie szczerze. Jeszcze raz. Jak posłuchałem właśnie tej pierwszej płyty teraz, no to, to myślę, że ona w ogóle nie straciła na wartości i spokojnie mogłaby zrobić większą karierę niż zrobiła wtedy. Myślę, że pierwszą płytę nagralibyśmy też teraz inaczej. Myślę, że lepiej. A propos tej drugiej płyty, to tutaj mówię, Michał też bardzo duże zasługi wniósł do niej, ponieważ raz, że osobowościowo, muzycznie wzbogacił nas. Myślę, że jest ciekawsza ta płyta druga. Jest więcej miejsca na tekst, mniej dźwięków, staramy się bardziej oszczędnie grać. Są tam odświeżone 2-3 odświeżone utwory, które były grane w pierwszych kilku latach działalności zespołu, z tego co wiem. I są tam też utwory takie jak Kolęda na co dzień, które są świeże, które są tworzone bardzo niedawno. Zamiast skrzydeł parę stów. Będziemy latać skrzydłami machać, trzepotać i łapać. Szczęście, co ucieka i zwleka. Nie oddam za grosze marzeń, za co łaska, proszę, nie. Mijamy się, nie mówiąc nic, rozliczamy swoje sny, uwierają skrzydła. Uczymy się od siebie żyć, wybaczać tajemnice. Będziemy latać skrzydłami machać, trzepotać i łapać szczęście, co ucieka i zwleka. Nie oddam za grosze marzeń, za co łaska, proszę, nie. Będziemy wierzyć, marzyć i śnić, żeby stawkę w końcu przebić, żeby się wzbić ponad to, co małe w nas, wstrzymać czas. Odzyskamy skrzydła, odzyskamy je. Wydaje mi się, że właśnie o tym, że są święta, że ludzie sobie pomagają, że się kochają, że chcą jakoś być dla siebie lepszymi niż zwykle, powinniśmy pamiętać jednak co dzień. Nie od święta. Nie od święta właśnie, że to jest ważne, żeby te święta trwały jednak cały rok. Nie nauczyłem się jeszcze na pamięć tej płyty, ale kolęda akurat mi spodobała się. Myślę, że jeszcze parę razy posłucham i będę się oswajał z nią, ale chciałem zapytać o wasze ulubione piosenki z tej płyty i dlaczego? Moją ulubioną piosenką jest Stokrotka. Myślę, że w tej piosence jest coś ciekawego, takiego, czego nie ma w innych piosenkach. Tutaj chłopaki kręcą głowami, każdy ma swój typ. Przejdziemy za chwilę do waszych typów. Podoba mi się, jak Ania śpiewa w niej, jak się wczuwa, fajny jest tekst. Naprawdę, wydaje mi się, że no, dla mnie to jest numer jeden. W zasadzie mogę jeszcze dopowiedzieć, że wszystkie piosenki lubię, dlatego że to traktuję tak jak nasze dzieci. To są nasze piosenki i po prostu ciężko tutaj mówić, że któraś jest słabsza. Znaczy może być oczywiście, ale wszystkie mi się podobają. Ale mówię, takim numerem jeden jest Stokrotka. To nie jest w porządku. Schowam się w kątku i po jednym odrywam. Białe płatki ze stokrotkowej skromnej natki. Kochanie, mantra miłości, kochanie, kocham. Mantra życia, myślałam, że wolisz stokrotki, nie sądzi. Mi najbardziej podoba się Kołysanka dla Agatki. Właśnie to jest jeden z utworów odświeżonych, dawno, dawno temu powstałych. Ma po prostu taki klimat, który mi odpowiada i tam też właśnie chodzi o oszczędność dźwięku. Tam jest to zastosowane. Bardzo ciekawy utwór. Już maluchy do poduchy tulą buzie, śnią o psotach i nie patrzą na świat zły. I poduchy też zasnęły, tylko dwa razy ziewnęły. Dobranoc ci wyśpiewam, chociaż też już sama ziewam. sen o nocy. Która tak jak ty i ja swoje tajemnice ma, o nich żal, o nich żal. Otóż noc jak każda pani, kiedy ktoś ją bardzo zrani, bywa pamiętliwa, w związku z czym też kłopotliwa. Ach, nie można drażnić nocy, bowiem dzisiaj o północy obrażona, dumna pani odejść może. Księżyc zastąpi, nocny sługa z nieba stąpi, rozproszyć światło nie jest łatwo, tylko ona to potrafi, ale jest już bardzo zła, śpi już pan. Już maluchy do poduchy tulą buzie, śnią o psotach i nie patrzą na świat zły. I poduchy też zasnęły, tylko dwa razy ziewnęły. Bardzo lubię Po oceanie. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. Bo jest bardzo ciężka do zaśpiewania i, no i okropnie się męczę śpiewając ją, ale uwielbiam ją po prostu. Uwielbiam ją, mogę się tak wyżyć. To jest stara piosenka. To jest piosenka, która została napisana dawno, dawno temu. Myśmy ją kiedyś grali w zupełnie innej aranżacji. Ta aranżacja mi nie za bardzo pasowała. Ta jest troszeczkę inna, bardziej taka refleksyjna i myślę, że bardzo pasuje do tego tekstu, do tej piosenki. Odnajduje się w niej w 100%. W tej chwili jest bardzo głęboka, bardzo relaksująca, tak bym to nazwał. I wiem, że ludzie, często mi ludzie mówią, że płaczą, kiedy słyszą tą piosenkę. No to wielki wyznacznik. To jakości. Tak. Po oceanie na jego zasłonie. nie utonę. Może pyłem się stanę, ale nie zostanę tu dłużej. Nie. Mam nadzieję, że ta piosenka nie wycisnęła łez z Państwa oczu, chociaż no, gdyby Państwo byli na tym słynnym jubileuszowym koncercie w Chełmie, to kto wie, bo całość robiła duże wrażenie. Zespół Cztery Pory Roku. Przypomnę, że słuchaliśmy wybranych nagrań z dwóch płyt zespołu. Pierwsza płyta z 2006 roku pod tytułem Collage i druga płyta z roku ubiegłego, Nieważna 13. No i to jeszcze nie koniec. Oczywiście mamy nagrania koncertowe, do których będziemy wracać. No i mamy dalszy ciąg rozmowy z członkami zespołu. Także zapraszamy, proszę nas słuchać. Adres do korespondencji gip@polskieradio.pl, a informacje pod adresem strefapiosenki.pl. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Już się nie mogę doczekać, żeby do Państwa nie powiedzieć dobry wieczór, witam w maju. No i kontynuując, już nie mogę się doczekać, by nie zaprosić Państwa do wysłuchania tej piosenki, która zaprasza Państwa tam, gdzie maj się najpiękniej... Gdzie nam tak dobrze o tej porze i tak pięknie, i tak do twarzy, gdzie wszystko czeka na nas i całe to miasteczko, i to wzgórze, i Wisła, i stół, i ten blat przy stole. Jedziemy. Do Kazimierza myśl ma zmierza, kiedy chłodny, kiedy słodny, smutny taki czas. Pociecha dla mnie to jest prosta, mnie nie trzeba nawet wiosła. Przymknę oczy, obraz sam podpływa, znowu jestem tam.

jak tam chcecie. Wszędzie jest tak, jak jest na świecie, lecz w Kazimierzu szczęścia zawsze jakby więcej, więcej ciut. Lecz w Kazimierzu szczęścia zawsze jakby więcej jeden but. Kazimierzu otwary dźwięczą dźwięki gitary. Ach, ta Vivaldiego drobnica płynie nawą wysoko złotych nutek ławica. Małe koncerto barokko rozfigliło się, uradośniło w kościele aniołom i ludziom. Mrugnął okiem con anima w żrandolu jeleń. Z głębi chóru mistrz w peruce wzdycha dobrotliwie. Przeczekamy, jeszcze nie nasza pora. Niech ta się wypląsa, rozpląsana, podskoczna nuta owa italiana, danca gołowąsa. Płyną, smużą się otwary kazimierskie organy. Jana Sebastiana preludia, chorały. Płynie Wisła w dole, życiem nocnym, nurtem sennym, nokturnowym, na piaszczystych siada wyspach, o mierzeje zahacza. Jak było, jak będzie pewnikiem, płynie światem gitarowo-organowa, kazimierska noc majowa, chyli się nad rynkiem, prusz gwiazd cekiny, obrok złoty, na urodę. Dla blasku koncertu, concerto notturno, concerto barocco. Ot tak, w pierwszym spotkaniu majowym ułożyła nam się taka mieszanka majowo-kazimiersko-barokowo, trochę żydowska. Ta nuta skrzypcowa jakoś tak we mnie się jeszcze tli i rozwija i poszukuje się. I właśnie oto kładę płytę. Takie jest słowo, którego ja użyję, w płytę kultową, czyli zespół Kroke Band. Nagraną z Nigelem Kennedym, proszę, jakie brzmienia, a na tej płycie jest utwór pod tytułem Kazimierz, czyli to, gdzie jesteśmy i czego nam dzisiaj trzeba. I na tym zakończymy dzisiejszy kwadrans.

Żegnamy reklamy.